หลังจากที่ถูกขายให้กับคนอิสมาเอลแล้วโยเซฟก็ถูกจับตัวมุ่งหน้าไปทางใต้สู่อียิปต์ตอนแรกเขาตกอยู่ในความทุกข์โศกเศร้าจนควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เมื่อหลายวันผ่านไปเขาก็ได้ผ่านพ้นเทือกเขาที่บ้านของเขาตั้งอยู่เขาคิดถึงพ่อที่รักผู้ชราแล้วน้ำตาของโยเซฟก็ไหลรินไม่หยุดเหตุการณ์ช่างเปลี่ยนแปลงได้มากถึงเพียงนี้เชียวหรือจากลูกชายที่พ่อรักทนุถนอมบัดนี้เขากลายเป็นทาสที่ถูกละทิ้งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เด็กหนุ่มผู้เป็นทาสอายุเพียง17ปีกำลังมุ่งหน้าโดยที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรเมื่อไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเขาได้โยเซฟก็คิดถึงพระเจ้าณที่นั่นเองที่เด็กหนุ่มผู้ตกเป็นทาสผู้นี้ได้ตัดสินใจครั้งสำคัญที่เป็นจุดหันเหชีวิตของเขาที่กำลังเปลี่ยนจากสภาพเด็กชายไปสู่วัยของชายหนุ่ม ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ขอให้ทุกอย่างไปตามแผนการอันดีของพระองค์เจ้ข้าพระองค์ได้พบบ้านที่ดีมีเจ้านายผู้เมตตาช่วยเหลือข้าพระองค์เสมอและมีชีวิตอยู่เพื่อไปพิถวายเกียรติแก่พระองค์และเป็นเกียรติแก่พ่อยาโคบด้วย เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อกองคาราวานเดินทางไปถึงอียิปต์โยเซฟถูกขายแก่โปติฟาหัวหน้าราชองครักษ์ของฟาโรห์วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าโยเซฟได้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โยเซฟข้ารู้ว่าพระเจ้าของเจ้าน่ะอวยพรแก่ข้าเพราะตัวเจ้านี่แหละจึงอยากให้เจ้าน่ะรับผิดชอบดูแลการงานทั้งหมดในบ้านนี้และนอกบ้านด้วย ขอบคุณนายท่านที่วางใจผมผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรให้ผมมีสติปัญญาตลอดไปครับ ภรรยาของโปติฟาร์มีอายุน้อยกว่าสามีหลายปีขณะที่เธอเฝ้ามองดูโยเซฟเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่รูปร่างหล่อเหลาฉลาดและท่าทางดีทำให้เธอชอบใจในตัวของเขามากเธอจึงเริ่มวางแผนที่จะอยู่ในบ้านคนเดียวกับโยเซฟทุกครั้งที่เขาเข้ามาทำธุระการงาน นี่โยเซฟเธอชอบชุดใหม่ของฉันที่ใส่อยู่นี่มะ ผมไม่ได้สังเกตหรอกครับนายหญิงเมื่อท่านถามผมก็ว่าสวยดีนี่ครับผมเชื่อว่านายผู้ชายน่ะคงจะชอบมากเมื่อท่านกลับมาเห็น โอ้โยเซฟฉันรอเธอมานานแล้วทำไมเธอถึงรีบร้อนนักล่ะมาคุยกันหน่อยสิเรามาเป็นเพื่อนกันนะ ธุรกิจงานของนายผู้ชายสามีของท่านต้องรีบนะครับนายหญิง แต่ฉันมีอะไรจะบอกเธอนะ เรื่องนั้นคือ เธอน่ะเป็นชายหนุ่มที่หล่อที่สุดที่ฉันเคยพบเห็นนึกแล้วอ่ะฉันไม่อยากจะแต่งงานกับผู้ชายแก่ๆไม่มีไฟอย่างโปธิฟาเลย ขอได้โปรดเธอขอได้โปรดนะครับนายหญิงคือผมต้องไปทำงานก่อนนะครับ โยเซฟฉันไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านคนเดียวกับเธออย่างนี้บ่อยนักนะทำไมเราไม่ใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์สำหรับเราสองคนล่ะสำหรับเราสองคนนะในห้องนอนได้มา ไม่ได้เด็ดขาดนะครับนายผู้ชายมอบหมายทุกอย่างให้ผมดูแลทั้งหมดในบ้านนี้ยกเว้นตัวนายหญิงเท่านั้นเมื่อท่านเป็นภรรยาของนายท่านแล้วคนจะคิดทำความชั่วร้ายอย่างนี้และทำบาปใหญ่หลวงอย่างนี้ต่อพระเจ้าได้อย่างไร ภรรยาของโปติฟาร์ก็ยังคงคอยตื้อโจเซฟอยู่จากนั้นวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งโจเซฟมีความกลัวไม่กล้าจะเข้าไปทำงานในบ้านวันหนึ่งภรรยาของโปติฟาร์ก็คว้าเสื้อคลุมของโจเซฟไว้และชักชวนเขาอีก เราอยู่กันสองคนเท่านั้นนะมาเถอะโยเซฟสามีฉันน่ะอยู่ที่พระราชวังและคนใช้ก็ออกไปข้างนอกหมดเธอจะยังไม่ยอมเปลี่ยนใจอย่างไรเหรอฮึ ไม่ละครับผมขอร้องเธอนะครับนายหญิงปล่อยเสื้อผมเถอะผมต้องไปแล้ว ไม่นะฉันจะไม่ปล่อยเธอน่ะฉันคิดว่าฉันรักเธอแต่ดูสิตอนนี้ฉันเกลียดเธอแล้วนะ เมื่อถูกดึงเสื้อจนหลุดออกไปได้โยเซฟก็วิ่งหนีไปจากเธอทันที วิ่งหนีสิวิ่งไปโยเซฟแกหนีฉันไปได้ไม่ไกลหรอกเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วย มีอะไรครับมีอะไรมีอะไรกัน โยเซฟนะสิเจ้าท่าทีบลูน่ะมันเข้ามาจะปล้ำฉันพอฉันร้องขึ้นมันก็วิ่งหนีทิ้งเสื้อคลุมนี้ไว้มันวิ่งหนีไปแล้วไปเรียกสามีฉันมาเดี๋ยวนี ้ เร็วๆเข้า เธอบอกว่าโยเซฟจะปลุกปล้ำเธอเหรอ ใช่มันพยายามจะปล้ำฉันเมื่อฉันร้องขึ้นมันก็วิ่งหนีออกไปจากบ้านทิ้งเสื้อคลุมตัวนี้ไว้ดูนี่สิ แต่ฉันว่าโยเซฟไม่น่าจะเป็นคนอย่างนั้นนะแต่ถ้าเธอบอกอย่างนั้นอ่ะนี่ทหารมานี่หน่อย ครับทหาร ไปจับตัวเจ้าโยเซฟมาแล้วก็จับมัดขังคุกตีตรวนด้วยนะ ครับครับท่าน หลังจาก10ปีแห่งการรับใช้เจ้านายอย่างซื่อสัตย์โยเซฟก็ถูกจับขังไว้ในคุกอันเนื่องมาจากการกล่าวหาเท็จเพราะภรรยาของเจ้านายของเขาเองวันแรกในคุกของเขาเป็นวันแห่งความเจ็บปวดเมื่อขาทั้งสองถูกล่ามด้วยโซ่เมื่อผู้คุมรู้เรื่องสาเหตุที่โยเซฟถูกขังคุกเขาเชื่อว่าโยเซฟบริสุทธิ์จริงเขาจึงให้โยเซฟรับหน้าที่ดูแลงานควบคุมบรรดานักโทษทั้งหลาย เจ้าทั้งสองคนน่ะเป็นนักโทษใหม่ที่นี่ใช่ไหม ใช่เพื่อนถูกจับขังวันนี้เองฉันเป็นพนักงานน้ำองุ่นของฟาโรและเพื่อนของฉันคนเนี้ยเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารของพระองค์ด้วยเราไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไมฟาโรจึงโกรธเราจนถึงกับจับเราเข้าคุกแบบนี ้ฉันชื่อโยเซฟมีอะไรช่วยก็บอกได้นะรุนสวัสดิ์เพื่อนๆแต่ดูหน้าเจ้าสองคนเนี่ยไม่สบายเลยมีอะไรเหรอ เมื่อคืนเนี่ยเราก็ต่างฝันไปเป็นความฝันที่แปลกมากเลย เขาบอกว่าความฝันนั้นเป็นลางบอกเหตุอนาคต นี่ถ้าเรารู้ความหมายของความฝันก็คงจะดีนะ ฉันว่าพระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะสามารถแปลความหมายความฝันของพวกเราได้ไหนเราบอกข้ารู้หน่อยสิว่าเจ้าฝันเรื่องอะไร ในความฝันนั้นฉันเห็นมีเถาองุ่นอยู่ตรงหน้าแล้วฉันก็เห็นว่ามีสามกิ่งด้วยกันเมื่อมันออกหน่อมีดอกแล้วออกผลกลายเป็นองุ่นสุกข้าก็มีถ้วยน้ำองุ่นของฟาโรห์อยู่ในมือข้าจึงนำองุ่นนั้นมาคั้นใส่ถ้วยแล้วก็ถวายถ้วยนั้นแก่พระหัตถ์ของฟาโรห์ ความหมายในเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ก็คือกิ่งสามกิ่งหมายถึง3วันภายใน3วันนี้เจ้าจะได้กลับไปทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิมอีกและจะได้เป็นพนักงานน้ำองุ่นตลอดไป เจ้าหมายความว่าข้าจะได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระภายใน3วันนั่นเหรอ ใช่เมื่อจะได้เป็นอิสระอีกครั้งขอให้เอ่ยชื่อข้าให้ฟาโรห์ได้ยินบ้างนะบางทีพระองค์อาจจะติดตามเรื่องของข้าและปล่อยข้าไปซะเพราะข้ายังไม่ได้ทำอะไรผิดจนถึงต้องขังคุกแบบนี้เลย ข้าจะไม่ลืมเจ้าแน่ๆ บางทีความฝันของข้าก็อาจจะมีความหมายที่ดีด้วยในความฝันนั้นข้าเห็นมีกระจาดใส่ขนม3ใบวางอยู่บนศีรษะมีขนมนานาชนิดอยู่ในนั้นสำหรับฟาโรแต่ก็มีนกมาจิกกินจากกระจาดบนศีรษะของข้าพระเจ้าของท่านเนี่ยจะสามารถแปลความหมายความฝันนี้ได้ไหม ได้ได้ถ่ายขนม3ใบก็หมายถึง3วัน เจ้าหมายความว่าภายใน3วันเนี่ยข้าจะพ้นโทษและจะได้กลับไปทำงานเดิมอีกนั่นเหรอ ไม่นะภายใน3วันฟาโรห์จะยกหัวของเจ้าออกไปจากบาไปแขวนบนต้นไม้และพวกนกกาจะพากันมากินเนื้อของเจ้า และแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามที่โยเซฟได้กล่าวทำนายไว้ในวันที่3ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของฟาโรห์พระองค์ได้จัดให้มีการเลี้ยงแก่บ่าวพระไร่ของพระองค์ได้อนุญาตให้นำสองนักโทษนี้ออกจากคุกหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นก็ได้รับตำแหน่งคืนเพื่อทำหน้าที่ถวายน้ำองุ่นแก่ฟาโรห์ต่อไปส่วนพนักงานขนมก็ถูกฟาโรห์สั่งให้แขวนคอเสียอย่างไรก็ตามพนักงานน้ำองุ่นคนนั้นก็ได้ลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับโยเซฟและไม่ได้ทูลต่อฟาโรห์เกี่ยวกับเรื่องของเขาแต่อย่างใด1ปีผ่านไปจนย่างเข้าสู่ปีที่2 วันนี้เป็นวันเกิด ปีที่30แล้วอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะหรือว่าจะต้องอยู่ในคุกนี้ไปตลอดชีวิตเพราะฉันปฏิเสธไม่ยอมทำตามการทดลองไม่ยอมทำบาปฉันตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกแล้วแต่ทำไมต้องมาจบลงในคุกแบบนี้ด้วยล่ะข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าพระองค์ทรงต้องการสอนข้าพระองค์จากสิ่งเหล่านี้ขอช่วยให้ข้าพระองค์เรียนรู้ได้อย่างดีด้วยเถิด